اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ تراویوں کے علاوہ کم سے کم ایک دو قرآن مجید کا ختم بطور تلاوت یہ بھی کریں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ مہینہ جو ذکر و اذکار کا مہینہ ہے جس میں نمازیں کثرت سے پڑھی جائیں، تراویاں بھی، پنج وقتہ نماز، رمضان کے سما کو دیکھ کر یہ خواہش ہوتی ہے ہم جیسے گناہگار، کاش کے سال ہر سال ہم اسی طریقے سے نمازی بن جائیں، اسی طریقے سے بجماعت نماز پڑھتے رہیں اور اسی طریقے سے دیندار رہیں۔ تو آپ یقین جانیے ہم اپنا کھویا ہوا وقار بحیثیت ایک ملت واپس مل سکتا ہے۔ بہرحال ہماری کم نصیبی کہ رمضان میں مستعد ہونے کے بعد، بلکہ 27ویں شب میں ختم قرآن کے بعد ہی ہم ہیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر آئندہ رمضان ہی میں مستعد نظر آتے ہیں۔ تو مناسب سمجھا میں نے کہ اس جمعے نماز کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں تاکہ ہم اس کی اہمیت، اس کے ثواب کو سن کر رمضان میں بھی مستعد ہو جائیں اور غیر رمضان میں بھی مستعد ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا عذاب ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر یا غفلت برتتے ہیں۔ اگر یہ یوں ہوتا کہ عذاب ویل ہے بے نمازیوں کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں تو فرما مصلین الذین، جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے ویل کا عذاب۔ تو جب نماز سے غفلت اور سستی برتنے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا گیا تو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتے؟ تفسیروں میں علماء نے لکھا یہ ویل کیا ہے، فرماتے ہیں یہ جہنم میں ایک عذاب کا کنواں جس کو ویل کہتے ہیں، اور یہ اتنا اندھوناک اور دردناک عذاب کا کنواں ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس قدر یہ سخت عذاب ہے جس کو ویل کہا گیا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جن میں نماز کا تذکرہ اور نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ، اور اتنی بار ہے کہ آپ کوئی پارہ نکالیے کئی جگہ آپ کو نماز اور زکات کا تذکرہ ملے گا، مختلف زاویوں سے نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور نماز پر کرنے والوں کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ یہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اب آئیے اس کا اصول، حضور کا ارشاد بھی ہے اور کئی حدیثیں اس میں موجود ہیں، اور یہ بغدادی قاعدہ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں علی لہ، اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ پانچ ارکان پر ہے۔ پانچ ارکان یہ ہیں، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی گواہی دینا، اور یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول۔ ان دونوں جملوں میں وہ ساری تعریف آ گئی کہ ہر ضروریات دین کا اقرار کرنا، کتب سماوی کا، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا، ہر ضروریات دین کا اقرار اس میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکن نماز کا پڑھنا، زکات کا دینا، حج کرنا، اور رمضان اگر پائیں تو روزہ رکھنا. یعنی اقرار کرنے کے بعد میں یہ چار کام، اور اس اقرار کو مختصر لفظوں میں یوں کہا گیا، اقراروں باللسانی و تصدیقوں بالقلب، زبان سے اقرار کرے، جو زبان سے اقرار کر رہا دل بھی اس پر جمع رہے، دل اور زبان دونوں کی کیفیت یکساں. مسلمان اور کافر میں، مسلمان اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کی جو زبان پہ کلمہ ہو دل میں بھی وہی ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر، لیکن منافقین کا معاملہ اس سے الگ. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور اے میرے محبوب، بعض انسانوں میں سے انسان ایسے جو اقرار کرتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بے مومنین، مگر وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اس لیے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا. آپ کتاب الفتن مشکا شریف میں پڑھیے منافقین کے باب میں، اور وہ باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آثار قیامت میں فتنوں کا ذکر کیا، ان میں اگر آپ پڑھیں تو ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ بعض منافقین جو ہیں وہ بغلیں بجایا کرتے تھے، آپس میں کہنے لگے دیکھو عجیب بات ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پیچھے جا کے انہیں برا بھلا گالیاں کہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، تو اس طریقے سے وہ مذاق کیا کرتے. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر ممبر شریف پر، جو لوگ کہتے تھے حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے دلوں میں کیا، ہم تو زبانی اقرار کر کے ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کر فرما کیا حال ہے لوگوں کا جو میرے علم پر تان کرتے ہیں اور سخت سرزنش کی، اور اس کے بعد جو لوگ یہ سمجھے کہ حضور کو تو ہمارے ایمان منافقت کی اطلاع ہی نہیں، اس طرح مجھے اشارہ کرنا بہت نام لے کر نکل تم منافق، مسجد سے نکال دیا اور فلاں آدمی تم منافق نکل یہاں سے. فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں قسم خدا کے قیامت تک کے فتنوں کی باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، ہم میں وہ زیادہ عالم رہا جس نے زیادہ یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. بعض روایت میں ہے کہ کوئی منظر جب صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد دیکھتے فرماتے ہو یہ تو وہ بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں موقع پر ارشاد فرمائی. حضرت حذیفہ ابن یمان کے فضائل میں ہم نے پڑھا کہ یوں فرماتے تھے کہ ہمارا تو حضور کو پتہ ہی نہیں، حضور نے ایک لسٹ لکھوا دی تھی، یہ منافی. آپ جانتے ہر بڑے آدمی کا ایک رازدار ہوتا ہے، جو دل کی بات آدمی اس سے کرتا. ہر مشائخ میں کسی نے بھی آپ دیکھ، حضور علیہ السلام کے رازدار کون تھے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان. فضائل کے اعتبار سے خلفائے راشدین کا کون انکار کر سکتا، لیکن رازداں جو تھے حضور کے، وہ حذیفہ ابن یمان، اللہ اکبر، جنہیں حضور نے منافقین کی پوری لسٹ دے دی. اور ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا کہ 70 منافقین کا نام لے کر انہیں باہر بھگا دیا کہ نکل جاؤ. یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کے بعد انہیں مسجد سے درار بنا دیا و تفریح بین المومنین وغیرہ، جو فرمایا کہ یہ مسجد درار بیماری والی جگہ بنائی جہاں لوگوں کو تفریح اور ایمان سے برگشت نہ کر. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حکم دیا کہ ان کی مسجد کو آگ لگا دی جائے جہاں سے وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ہم میں ان میں کیا فرق؟ جو زبان پر وہی دل میں، جو وہ زبان پر، یہ مسلمان کی تاریخ. اور ایمان کی پختگی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت صرف اسی عنوان پر آداب مطالعہ فرمائیں، اپنے دین، اپنے دماغ، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تمہید ایمان ملاحظہ فرمائیے. اہل علم حضرات، یہ آپ بھی اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا، آپ اس سے ملاحظہ فرما سکتے. فرمایا کہ 5 ارکان ہیں دین کے جس پہ اسلام کی بنیاد. اب آئیے روزہ، زکات، حج اور نماز. نماز پہلے، میں جان کر کے نماز ذکر اس لیے بعد میں کیا کہ آپ روزہ کب رکھیں گے؟ جب رمضان شروع ہوگا، اس کے بغیر تو روزہ فرض نہیں. اچھا، زکات کب دیں گے آپ؟ کہ جب کہ آپ زکات کے اہل ہوں. یا کسی وقت ہم اسے عنوان بنائیں کہ زکات میں اہل کیا، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا اتنی رقم کے جس سے 52 تولے چاندی خریدی جائے یا چاندی سونا دونوں کو نکال یہ رقم بن جائے، ایک تفصیل ہے جو اہل وہ زکات نکال. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں شہر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں، لاکھوں آدمی اتنے غریب ہیں کہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی زکات دی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان پر فرضی نہیں ہوئی. تو زکات کہاں سے دیں گے؟ زکات وہ دے گا کہ جو اہل ثروت ہو. چلیے صاحب یہ بھی عام آدمی اس سے نکل گیا، حج کون کرے گا؟ جس کے پاس زیادہ رہ آنے جانے کا خرچ اور اپنے بال بچوں کے لیے گویا نفقہ، تو وہ حج کرے گا، حج اس پر فرض ہے. اچھا جناب روزے بھی رمضان میں آئیں گے، حج جو ہے وہ آپ اس کے موسم میں کریں گے، زکات جب دیں گے جب مات. اب مجھے بتائیے کہ زبانی اقرار کے بعد میں سب سے پہلا فریضہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا فریضہ نماز ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ باقی سارے کام تو موخر کہ جب وہ شرائط پائے جائیں، لیکن نماز سب سے اولین فریضہ ہے. اچھا چلیے کچھ اور نہ کریں، جو فرائض اسی پر اکتفا کریں. ایک بڑا لطیفہ ہے حدیث شریف کا، ایک علمی لطیفہ بھی کہہ دیں اور ایک وہ بات جو راسخ ہو جائے تو سارے راز آپ کی سمجھ میں آ جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے، ایک شخص نرا دیہاتی جس کو عربی کر حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات آپ ایسی بتا دیں جو سیدھے مجھے جنت میں لے جائے، سیدھا جنت میں لے جائے، کوئی بات آپ ایسی بتا دیں. آپ نے اس کو تلقین فرمائی، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور سنو، اس کے بعد میں تمہیں تم پر اللہ تعالی نے نمازیں فرض کی ہیں، یہ پانچ نمازیں، ان پانچ نمازوں کو تم پڑھو. اب یہ اور بات ہے کوئی نوافل پڑھ لیا کرو، یعنی یہ پانچ تو ہیں تمہارے اوپر. اچھا رمضان جب آئے تو ایک مہینے کا روزہ تم پر ہے، اللہ اس کے کہ جام 29 یا 30 ہو، یہ ایک الگ بحث، یہ الگ بات ہے کہ کوئی نفل روزے رکھ لو. اچھا صاحب اگر اللہ تعالیٰ مال دے اتنی اتنی زکات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب ثروت کر دے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے. ٹھیک، اب سب سے پہلے یہ نماز ہے. وہ بیچارہ بالکل دیہاتی تھا، بہت ہی سیدھا آدمی تھا، جیسے عموماً آپ نے دیہاتیوں کو دیکھا ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان سے اذیت بھی پہنچتی تو آپ اس کو نا سمجھ سمجھ کر اس سے فراموش کر دیا کرتے. ایک مرتبہ کسی دیہاتی نے حضور کی چادر کھینچی اس طریقے سے کہ سنیے میری بات، صحابہ کہتے ہیں اس نے چادر اتنے زور سے کھینچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے شریف پر جو ہے وہ ایک طرح سے زخم جیسا پڑ گیا، اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی. حضور سب کو فراموش کر دیا کرتے. عجیب معاملہ تھا اعرابی حضرات کا. ایک صاحب آئے بالکل مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ. اب کیا ہوا؟ صحابہ دوڑے اس کے سر میں ٹر گیا، فرما اس کی دھار کو منقطع مت کرو، اسے پیشاب کر لینے. جب اس نے پیشاب کیا تو آپ نے فرما ایک برتن میں پانی لایا، پانی سے فرما اس کو پانی کو بہا کر کے اور اس کے پیشاب کو بہا دیا جائے، اور اس سے فرما یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، گویا ہم اس میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جگہ ہم غلیظ نہیں کرتے، اس جگہ کو ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ان دیہاتیوں کی اتنے بڑی بڑی باتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فراموش کر دیا کرتے تھے اور بڑے دھیان سے ان کی بات سنا کرتے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ. اب وہ چونکہ خالص دیہاتی تھا، کہنے لگے صاحب دیکھیں یہ جو آپ نے فرمایا نا پنج وقت نماز، یہ تو میں ضرور پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی کہے، یعنی اس میں اس کا مانوی اعتبار، کوئی کہے کہ بھائی کوئی ایک دو نفل روزے رکھ لو، یہ میرے بس میں نہیں، ہاں اتنی پڑھوں گا جتنی فرض ہے جو واقعہ، اس کے بعد روزے اتنی رکھوں گا جو مقررہ، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ کوئی ایک دو نفل رکھ لو، یہ میرے بس میں نہیں. ساری باتوں کو اسی طرح کیا. جب بھی اٹھ کر چلا گیا، کیا مطلب ہوا؟ جو فرائض اس پر اس نے وعدہ کیا، میں اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کروں گا، کیا مطلب زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں، کوئی ایک رکعت بھی نفل نہیں پڑھوں گا، ایک دھیلا بھی بغیر زکات کے نہیں دوں گا، اور کبھی بھی کوئی کیا نام ہے نفل حج بھی نہیں کروں گا، کچھ نہیں، اتنا ہی کروں گا جتنا یہ ہے. تو جب وہ چلا گیا، اس نے فرمایا اگر یہ اپنے معاملے پر قائم ہے، اے جماعت صحابہ، کوئی آدمی اگر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے. حالانکہ ایک نفل کا بھی اس نے اعتراف نہیں کیا، کوئی نفل حج کا اعتراف نہیں کیا، کوئی اللہ کے راستے میں ایک دھیلا صدق نفل کا اس نے اعتراف نہیں کیا. کیا مطلب کہ آدمی کو نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ فرائض واجبات ہیں ان سے انحراف نہ کرے وغیرہ. اس لیے علماء نے لکھا اور فتاوی رضویہ میں تفصیل سے مسئلہ موجود کہ جس کے ذمے فرائض ہیں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا تا وقتے کے فرائض ادا نہ کر لے. نفل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے. کسی پر نمازیں فرض ہیں پہلے ان کو ادا کرے، کسی پر روزے فرض اگر قضا ہیں ان کو ادا کرے، زکات نہیں دی اس کو آپ زکات ادا کیجیے، پورا محسوب پورا حساب لگانے کے بعد ہمیں حج اگر نہیں کیا کسی نے حج کرے. اس لیے کہ اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں الا ماشاءاللہ جو معذور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا پڑھنا بہت زیادہ عزیزان گرامی ضروری ہے، اس سے تو مفر نہیں کہ ان کو پڑھا جائے. اچھا اب آئیے اس کے پڑھنے میں کیا کیا مسائل اور معاملہ ذرا اور آگے بڑھائی. حضرت صدیق اکبر، یہ آثار صحابہ میں ہم نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کچھ لوگوں کی محفل میں ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. وہ لوگ تو گفتگو ہی بڑی عبادت ریاضت اور نیکیوں کی کیا کرتے، ہم لوگ کا حال دیکھی چبوترا کانفرنس ہماری، یہ رات بھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں لا حاصل بحث میں. اب کیا ہوتا جب یہ صدیق اکبر بیٹھتے نماز کا وقت ہوتا، ایک جملہ صدیق اکبر فرماتے لوگوں اٹھو اپنی برائیوں سے جو جہنم کی آگ ہم نے دہکائی اس کو بجھانے کے لیے اٹھو، یعنی نماز پڑھ کر جو ہم نے بدعمالی کی ہے یا کہیں ہم نے غلطی کی ہے یہ جہنم بول لیا ہے، ان تمام گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو اور نماز پڑھو. کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو گناہوں کی آگ بجھ جاتی، اس کو عافیت محسوس ہو جاتی. مگر یہاں شرح حدیث کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے یہ گناہ معاف، فلاں کام کریں گناہ معاف، ان گناہوں سے متعد ہیں سغائر، صغیرے گناہ، کبیرے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے تو توبہ ہوگی، صغیرہ گناہ. تو اب جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے کتاب الوضو ملاحظہ فرمائے صحاح سدام مشکات میں کئی حدیثیں ملیں گی جن کو ہم تفصیل اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ وقت بہت کم ہوتا. فرمایا جو آدمی نماز کے لیے آئے تو ایک ایک قدم کے بدلے اسے نیکی، جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہاتھ ہوئے تو ہاتھ میں سے جتنے گناہ ہیں سب جھڑ جاتے ہیں. جب آدمی کلی کرتا ہے اس کے دہن اور زبان کے گناہ جو ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں. جب آدمی منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں. جب آدمی پیر دھوتا ہے تو گناہوں کی طرف جو اس کے پیر بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، حالانکہ ابھی تو اس نے نماز پڑھی نہیں. نماز کی ابتدائی معاملے میں جو ہے عزیزان گرامی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا، مگر کون سے گناہ؟ جو صغیر ہیں. کبیرے گناہ کب معاف ہوں گے؟ کہ جب آپ سچی توبہ کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ امیر المومنین جب بنے، یہ بھی گر کی بات سوچی اپنے معاملات کی بات. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں بازار میں، معاف کیجیے گا حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، کوئی 10 کروڑ لے کر بھاگ گیا، کوئی چیمپئن ایسا تھا جو 40 کروڑ لے کر کے بھاگ گیا. لکڑ ہضم پتھر ہضم، نہ جانے ان کا ہضمہ کیسا کیسا چورن کھاتے کہ جناب یہ سب کچھ ہضم ہو جاتا. اور پھر آنے کے بعد 30% پر صلح ہو گئی، 20% میں سلاح ہو گئی، پھر عزت دار بن کر کے مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں. او شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ والا معاملہ. یہ لوگ جو آپ کی دغا بازی کرتے ہیں بازار میں، اس کا معیار آپ نے دیکھا کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی قبر کو روشن فرما دے. کیا راز کی بات کہہ گئے اللہ اکبر. اگر آپ اس کو گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں یہ سارے نقصان خسران سے آپ بچ جائیں، کوئی پیسہ آپ کا نہیں کھائے گا، کہیں سے آپ کو ڈر نہیں لگے گی اگر اس معیار کو باقی رکھ. حضرت عمر فاروق نے انان حکومت جب سنبھالی، اپنے گورنر، اپنے عاملین، اپنے تمام جو ان کے زیر اثر عہدے ہیں ان سب کو خط لکھا، فرما سنو میرے نزدیک تمام کاموں سے اہم ترین کام نماز ہے. یعنی تم لوگ نماز کی پابندی کیا کرو، اور فرما سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ نماز ہے. سارے کاموں کو چھوڑ کر میرے عاملین، میرے گورنر، جتنے بھی عہدیدار ہیں سب سے پہلے وہ کام چھوڑ کر نماز پڑھیں. اس لیے کہ آدمی اگر نمازی میں بددیانت ہو جائے تو دنیا کے سارے کاموں میں بددیانت ہو جاتا. آدمی اگر نماز سے بددیانتی برتے تو کیا ہوگا؟ بدرج اولا دوسری جگہ بددیانتی کرے گا. تو آپ جب معاملہ کرو یہ دیکھو دینداری ہے یا نہیں ہے, شادی بیاہ اگر کرو یہ دیکھو دینداری ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ جناب عام طریقے سے آپ دیکھیے کہ لوگ اس کا بغیر اس کا کردار کیریکٹر دیکھے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پوروی میں مثال ہے, اب پچھتائے کا ہو وقت جب چڑیوں نے چوں کھیت لیا. ارے جب چڑیوں نے چوں کھیت لیا اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کی بات قتل کے میرے اس نے جفا سے توبہ. حال وجود پشے ماں کا پشے ماں ہونا. جب بھی معاملہ کرو پہلے دینداری دے, دیکھو نماز ہے یا نہیں. یہ کتنا حکیمانہ جملہ حضرت عمر فاروق کا, فرما سارے میرے عہدے داران کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں. اس لیے کہ اگر نماز میں دیانت داری نہ برتی جائے تو دیگر اور معاملات بدرج اولا وہ پر دیانت ہوگا. جب آپ دیانت داری کے ساتھ معاملہ کریں, چاہے رشتہ ہو, شادی ہو, بیاہ ہو, معاملات شر بے شرم, تجارت کچھ ہو, تو اس میں آپ کو نقصان کم ملے گا, فائدہ اس میں زیادہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب اس کا کیا علاج کہ دین کا لبادہ اوڑ کر کے لوگ یہ کام کرنے لگ گئے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے ہم مسلمانوں کی ان پریشانی صحبتوں سے نجات عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دیانت دین ہے. دین میں سب سے پہلے نماز. بس سمجھ لو کہ جو آدمی نماز میں بددیانتی کر رہا ہے تو دنیا کے کسی معاملے میں دیانت سے متعلق اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے. وہ یقیناً بددیانتی کرے گا دوسرے اور معاملات میں. اس لیے فاروق اعظم نے سب سے پہلا خط انہیں لکھا کہ میرے نزدیک امر دین اور نماز کا قائم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور بے نمازیوں کے لیے اللہ اکبر. حدیث فرمائی, حدیث شریف میں حضور فرماتے, اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائی. فرما لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو میرا جی چاہتا, اور اس کی شرح میں اور کہیں اور شاید حدیث میں ہوگا, اس کی شرح میں بھی ہے, چونکہ عورتوں بچوں لونڈی غلام پر جماعت مسجد میں آنا فرض نہیں. ان کا خوف اگر نہ ہوتا اس کے لیے یہ ہے, میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا. کیا مطلب؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو نماز میں ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا. فرماتے کہ تم تو نماز پڑھاؤ, اور میں جا کر کے لوگ حکم دیتا کہ ان پر لکڑیاں جمع کرو, ان کے گھروں ان کے اوپر ان کے گھروں کو آگ لگا دو, گھروں کو جو مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے. کیا ہے لیکن خوف کیا ہے کہ بچے ہیں, خواتین, غلام, لونڈی جن پر کہ جماعت فرض نہیں, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیور کا اندازہ لگایا آپ نے کہ حضور کس قدر ناراض ایسے شخص سے جو نماز پڑھنے نہیں آتا. اللہ اکبر. صرف نکاح عرض کرتا ہوں. فرما میرے غلام تمہیں پتہ لگ جائے کہ نماز مسجد میں آن کر پڑھنے کا کتنا ثواب. تمہارے بوڑھے نا تمام کمزور لوگ سورین کے بل چل کے آئیں, کولوں کے بل کھسڑتے ہوئے آئیں, مگر نماز نہیں چھوڑیں گے. اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب. تو لوگ جمع ہو کر قرا ڈالیں گے. اتنے لوگ جمع ہو کر قرا اندازی کرو صاحب, جس کا قرا نکلے وہ پہلی صف میں ہوگا, جس کا قرا نہ نکلے وہ بعد والی صف میں ہوگا. لیکن یہ کب؟ کہ جب کہ آدمی اپنے وقت پر آن کر نماز میں بیٹھ جائے. کچھ لوگوں کو یہ دو تین سر پھرے ہر مسجد میں ہوتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے, دو ایک آدمی ہر مسجد میں ہوتے ہیں کہ سنیما کی طریقے سے اپنی سیٹ پر قبضہ کر کے جاتے ہیں, رومال رکھ کر کے جاتے ہیں, استنجا کریں گے, وضو کریں گے, ٹھیک وہیں آن کر کے بیٹھیں گے. اللہ اکبر. یہ دو ایک آدمی ہر مسجد میں آپ دیکھے ایسے ہوتے ہیں, چاہے صف میں جگہ ہو یا نہ ہو. بھائی مولانا سے سنائے کہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے, ترشے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ٹھڑا کر کے اور اس طریقے سے آن کر کے اور جناب با جماعت نماز اگلی صف میں پڑھتے. لیجیے سراف کو بھی سماعت فرما لیجیے. کیا کیا عمدہ نظام. سرکار کے ارشاد کی روشنی. مسئلہ یہ کہ آدمی جب نماز پڑھنے آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. صفیں درست ہوں, اگر سامنے کہیں جگہ ہو تو بڑے ادب کے احترام کے ساتھ اس جگہ کو پر کر دے، خلا کو پر کر دے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، مقرر نہیں کریں کہ یہ میری جگہ ہے اور یہاں میں بیٹھوں گا، اور تراویوں میں یہ ہوگا، آپ دیکھیے تراویوں میں ہوگا یہ، اور یہ رومال رکھا، استنجا کرنے گئے، وضو کیا، کتنی صفوں وہیں آن کر کے بیٹھیں گے، اور جہاں شبینہ ہو، ہو ہو، اور وہ شبینہ ٹی وی میں آئے، کیا بات ہے مسلمان کی قسمت کی، اللہ اللہ، وہ تو پہلی صف میں 3 گھنٹے آ کر کے بیٹھے گا تاکہ سب سے پہلا کیمرا اسے لگے، نماز پڑھنے آ رہے ہو، کائے کے لیے آ رہا، کیمرے پر آنے کے لیے آ رہا، ٹی وی میں آنے کے لیے آ رہا، یہ دیکھ لیجیے گا نماز میں آخری ایام میں کہ کتنے جلدی آن کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ پہلی صف میں آن کر کے دنیا دیکھے کہ بھئی یہ آدمی ماشاءاللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا آپ دیکھ کر اس میں ہم اپنا وقت آگے اس لیے نہیں لگاتے کہ اور کہیں بد مسجد غرض یہ کہ ایک جگہ مقرر ہے، اچھا یہ کیوں فرمایا کہ بھئی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جدھر ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور کوئی معزز سے معزز آدمی سوائے علماء کے، یہ بھی سن لیجیے بات، نماز جب امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے علماء کو ہونا اس لیے ضروری، کیوں ضروری ہے، اگر نماز امام کی ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو ایسے دو ایک آدمی پیچھے ہوں کہ جسے امام ہاتھ پکڑ کر اپنا خلیفہ بنایا کہ بھئی یہ یعنی اس کا علامت ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور تم کھڑے ہو کر میری جگہ نماز پڑھا دو، پھر امام جائے وضو کر کے آئے، مگر ہم نے دیکھا کہ عوام تو عوام، یہ 13 شرطیں ہیں اس کی، 13 شرطیں، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو خلیفہ کیسے بنائے، اور امام اگر گیا کون سی چیزیں پائی گئیں، تو ان سب کی نماز ثابت ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے اس دور کہ جب لوگوں کو مسائل معلوم نہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو امام کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، 13 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہو گئی تو ظاہر ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز توڑ دے، پیچھے امام کے دو ایک آدمی ایسے ہونے چاہیے کہ جو جناب نماز اگر کوئی خراب ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنا سکے، یا وہ قرات میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کو پیچھے سے لقمہ دے، کتنے ہی کتنا معزز آدمی جب آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، جیسے کہ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ تو مسلمانوں کی صفیں وہ ہیں کہ اللہ اکبر جسے جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے، اب کیا ہونا چاہیے، اور اس میں جماعت میں کچھ مسلمانوں کی بھلائی کا بھی، بھلائی کے بھی مسائل، مثال کے طور پر امام کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے لپیٹ کر کے نماز پڑھائے کہ وہ ادھر والوں کا حال نظر نہیں آ رہا، ادھر والوں کا حال اسے نظر نہیں آ رہا، کیا مطلب ہوا، جیسے آدمی امام رکوع میں ہے اور دیکھ رہا ہے کچھ لوگ جلدی جلدی رکوع میں آ رہے ہیں، تو کیا کرے گا وہ، ذرا رکوع کو لمبا کر دے کہ کچھ آدمیوں کو جماعت مل جائے، رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر دے کہ کچھ حضرات جو ہیں ان کو جماعت مل جائے، یہ بھلائی بھی نماز میں امام کے لیے عزیزان گرائیں بہت ضروری، مگر اسی کے ساتھ اس فلسفے کو بھی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ اگر پتہ لگے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں کسی بھی قرینے سے، تو اس کے جاننے والے آدمی یا بادشاہ کے لیے رکوع کو لمبا کرے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں بادشاہ سلامت سب کے سب ایک، عام مسلمانوں کی بھلائی میں تو رکوع کو لمبا کر سکتا مگر فرض معین پہ رکوع نہیں کرے گا، میں نے کہیں پڑھا تھا 20 سال پہلے شاہ جہاں کے قلعے میں، شاہ جہاں کو ایک امامت کی ضرورت ہوئی، وہ قلعہ بھی ہم نے دہلی میں جا کر دیکھا جہاں شاہ جہاں 5 وقت کا نماز پڑھتے، جو امام آ رہے ہیں ظاہر ان کا انٹرویو ہو رہا، بادشاہ سلامت کی مسجد ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں سارا شاہی عملہ، تو امام بھی تو ویسے بھاری بھرکم ہونا چاہیے، آتے گئے لوگ انٹرویو دیتے گئے فیل ہوتے گئے گئے، ایک امام کو بلایا گیا، اس نے کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا، مصاحبین نے کہا ابھی بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائے ہیں، انہوں نے کہا بادشاہ کے باپ کی نماز ہے، کھڑے اقامت کرو، اور اس امام نے نماز پڑھا دی، مصاحبین جو ہیں انہوں نے کہا دیکھا صاحب یہ ایسا کر رہا امام آیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، تو کہتا بادشاہ کے باپ کی نماز اقامت کرو، کہنے لگے یہی امام صحیح، اسی کا تقرر کیا جائے، اس زمانے کے بادشاہ بڑے قابل فہم ہو بڑے فہیم ہوا کرتے تھا، یہی امامت کے لائق ہے کہ نماز میں کسی کی مربت نہ کرے، بات طول نہ پکڑ جائے، یہ جو فرما کبھی جہاں جگہ ملے یہاں نماز پڑھ لو، وہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لو، ادھر ملے ادھر پڑھ لو، یہ اس لیے فرمایا کہ اس کی شرح میں علماء نے لکھا جس جس زمین کے خطے پر تم سجدہ کرو گے کل قیامت میں وہ تمہارے نمازوں کی گواہی دے گا. یہاں تک کہ فرمایا کہ مؤذن جب اذان کہتا جہاں جہاں بھی اذان کی آواز آتی ہے وہ درو دیوار کل قیامت میں اس کی گواہی دیں گے کہ مولا یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور تیرے حبیب کے نام کو بلند کرتا. اس لیے حدیث شریف میں ہم نے پڑھا اسی فضیلت کی وجہ سے کہ کل قیامت میں بڑے بڑے کر و فر کے لوگوں کے سر جھکے ہوں گے, اور جھکنا ہی چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں پر سب کے سب نادم ہوں گے, سب کی گردنیں جھکی ہوں گی. سرکار فرماتے میری امت کے صرف مؤذن ہوں گے کہ جن کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی کہ وہ پنج وقت اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے اللہ تعالیٰ کل انہیں وہ بدن بھی عطا فرمایا گا. یہ موضوع بھی بڑا تفصیل طلب ہے, کسی اور وقت نے اس کو بتائیں. تو یہ فرمایا گیا کہ اس طریقے سے مقرر کیا جائے. ہاں پہلے سب کی فضیلت اگر جگہ مل جائے تو آن کر کے جو بیٹھے وہ زیادہ ثواب کمائے گا. اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کتنا ثواب تو کیا ہوگا کہ تم لوگ قرآن اندازی کرو گے. اس سے انداز لگائیے کہ مسجد میں آنا اور جماعت میں شامل ہونا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. لیجیے اور سنیے ایک اور بات یاد آ گئی مجھے. آپ نے دیکھا کہ لوگ عموماً مسجد میں بڑے تاخیر سے آتے ہیں, ایک منٹ پہلے آنا ان کو گوارا نہیں, ایک عادت بن گئی. اور آپ دیکھیے جمعہ کتنی اہم نماز ہے, جب امام سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, پیچھے دیکھیے کئی لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے. اور اب تو میں کس ایک سال ہا سال سے امامت کرتے, اب تو لوگوں کو مکمل پہچاننے لگ گیا کہ کون آدمی آخر رکعت میں آتا, کون اتحیات میں آتا ہے. اگر شریعت اجازت دیتی ان کے نام بھی بتا دے, جن کا کام یہی کہ بالکل آخری میں آئیں گے الٹ سلٹ کہیں بھی کونے کھانچے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اب تو میں اتنا ماہر ہو گیا کہ چند آدمیوں کے نام بھی مجھے یاد ہو گئے کہ آخر رکعت میں کون آتا, اتحیات میں کون آتا. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دعا دو کہ کوئی آدمی ایک رکعت بھی پالے تو اسے جمعہ مل جائے گا, کوئی آدمی اتحیات بھی پالے اسے جمعہ مل جائے گا. میں جو بات کہنا چاہتا تھا سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کیا ہوتا, جب لوگ آ جاتے گھڑیوں کا نظام تو مربوط تو نہیں تھا. اب حضرت بلال آتے بڑے قرینے سے حضور سے گزارش کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آ جائیں, کرم فرمائیے ہمیں نماز پڑھا دیں. حضور تشریف لاتے, جب حضور اپنے حجرے سے نکلتے تو حضرت بلال کی اقامت شروع کر دیتے. تو اس زمانے میں حضور جب ایسے تشریف لاتے صفوں میں سے, جس صف میں پہنچتے وہ سب کھڑی ہو جاتی, دوسری صف میں پہنچتے دوسری کھڑی ہو جاتی, مصلے پہ آ جائیں سب لوگ کھڑے ہو جاتے. اور حضور فرماتے جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہونا. اس لیے امام اعظم فقہ احناف کوئی مانے یا نہ مانے, اس پر میں نے مکمل ریسرچ کی, ثبوت کے طور پر کہتا ہوں, کسی ایک حنفی امام کا کوئی قول دکھا دے کہ امام سے پہلے لوگوں کا کھڑا ہونا جائے جب اقامت ہو. نہیں, جب اقامت ہوگی امام موجود ہے محراب میں تو حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ, اس پر قوم اور امام جو ہے وہ قیام کریں گے. یہ بھی تفصیل کی طرح ہم نہیں جاتے. اب کہا جاتا حضور تشریف لے آئیے تو آ جاتے. آپ حیران ہوں گے سن کے, مشکا شریف کا جب میں درد دیا کرتا کسی زمانے اب تو وقت ملتا نہیں, اس میں یہ حدیث آئی, یہ مجھے یاد ہے, کتاب الصلاۃ. بعض صحابہ کرام جلدی آتے ہیں, یعنی جیسے ہم آتے ہیں کندھے پھلان آن کر کے دہنی جانب حضور کے بیٹھ جا, کوشش کرتے کہ دہنی جانب جگہ مل جائے. کیا عشق کیا محبت, رب کریم اس کا تو ہزارواں حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے تو ہمارا ظاہر و باطن سمجھ جائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ خاص طور پر یہ دہنی طرف آن کر کے کیوں بیٹھتے, وہ فرماتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں جب حضور سلام پھیرے دہنی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ, فوراً ہم حضور کے چہرے کی زیارت کر لیں. زیارت کرنے کے لیے دہنی جانب بیٹھا کرتے, اتنے مستعد صحابہ کرام علی مریدوان. ایک مرتبہ حضور کو بڑی تاخیر ہو گئی, سب انتظار کر رہے ہیں, نماز میں تشریف نہیں لائے. خواتین بھی اس زمانے میں آتی جو اس کے بعد منع کر دی گئیں, خواتین جو تھیں وہ نماز پڑھ کے چلی گئیں, بچے ان کے گھروں میں رو رہے. وہ کچھ محنت مزدوری کیے تھکے ماندے جو صحابہ وہ بھی نماز پڑھ کر چلے گئے, مگر ایک گروہ ڈکارا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے بجماعت. حضور تشریف لائے, فرمایا اے جماعت صحابہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا حضور نہیں پڑھی, ہم تو آپ کے انتظار میں. سنیے کان کے پردے کھول کر سرکار جو انعام اور اکرام دیا, قسم خدا کی ہمیں تو انعام کی قدر ہی نہیں. حضور نے انعام یہ دیا، اے جماعت کے صحابہ سنو، یہ جو تم میرا انتظار کرتے رہے نماز کے لیے، جب تک میں نہیں آؤں تم نے نماز نہیں پڑھی، سنو میرے رب نے اب انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا. جو آدمی جماعت میں آن کر جتنی دیر نماز کا انتظار کرے، تلاوت نہ کرے، درود شریف نہ پڑھے اور ذکر اذکار نہ، خالی نماز کا انتظار کرے، تو میرے رب نے انتظار صلاح کو بھی صلاح بنا دیا. 7 بجے ہماری نماز ہوتی ہے، اور کوئی آدمی 12:30 بجے آ جائے، 1:15 بجے آ جائے، اور آنے کے بعد خالی انتظار ہی کرتا رہے، بھائی مولانا آئیں گے نماز پڑھائیں گے. جتنی دیر وہ انتظار کر رہا ہے، رب کریم نے اس کی نماز کے انتظار کو بھی نماز بنا دیا. کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے. ہماری نمازوں کا حال یہ ہے. آپ نے دیکھا ہم نے ایک مرتبہ خلوص پر اور اس پر گفتگو کی، جس میں مشکات کی پہلی حدیث، حدیث جبریل پر ہم نے گفتگو کی، اور وہ یہ تھی کہ نماز جب آدمی پڑھے یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا، اور یہ نہیں کر سکتا تو کم سے یہ تصور کر لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا. جب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، نماز میں تصنع ریاکاری سے نجات مل جائے گی. مولانا روم کہتے ہیں، میرے عظیم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تبارک و اچھی نماز عطا فرمائے. ہماری نمازوں کا تو حال یہ ہے، کہتے ہیں 4 نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 1 امام 3 مقتدی، ان میں سے 1 مقتدی کو ہنسی آ گئی، دوسرے نے کونی مار کر کہا او میاں نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا کیا کر رہا، تیسرا جو کھڑا ہوا تھا چپ چاپ کہنے لگے تم کو پتا نہیں نماز میں بولنا نہ جائے. ایک آدمی ہنس رہا، دوسرا آدمی یہ کر رہا، پتا نہیں تم کو کہ نماز میں بولنا منع اور بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. یہ تینوں کی تو گئی. امام صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں بولا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو نہیں بولا. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. رب کریم اپنے پیارے مصطفیٰ کی نماز، ان کے سجدوں کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرمائے. اب دیکھیے نماز کا وقت آ رہا ہے، یعنی گویا تراوی. اس میں ہر آدمی مستعد ہو، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا مکمل اہتمام انصرام کرے، اور ایسا نمازی بنے کہ عید کے بعد بھی وہ اسی طرح نماز پڑھتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.